pierwszej pełnometrażowej płyty Tomasza Twardowskiego zatytułowanej When We Were Astronauts. Do tego opowieści o pięknej, odlanej, przeźroczystej brody, którą mogą Państwo zobaczyć na epce A Soundtrack to Growing Up. Kilka słów na temat starych syntezatorów, a wcześniej dwa inne utwory albumu When We Were Astronauts, po którym dzięki rozmowie z dźwiękiem starałem się Państwa oprowadzić. Spis wszystkich nagrań pojawi się w nadchodzącym tygodniu zarówno na naszych stronach internetowych, jak i na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu. Z Trójką. Marek Napiórkowski. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I przed nami ostatnia część naszego spotkania. Pewnie najbardziej wyczekiwana przez wszystkich fanów jazzu, a w szczególności fanów twórczości Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. W miniony czwartek obchodziliśmy kolejną rocznicę jego śmierci, a w poniedziałek będziemy świętować kolejną rocznicę jego urodzin. W związku z tym dziś oczywiście muzyka Krzysztofa Komedy, ale wykonana przez Leszka Możdżera. Wszystko za sprawą płyty opublikowanej w roku 2011 przez wytwórnię Act Music. Płyty zatytułowanej Leszek Możdżer Komeda. Ballad for Bernd, czyli reinterpretacja Leszka Możdżera doskonałej ballady Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Idąc za tropem przewodnika płytowego i rozmów z archiwalnymi nagraniami, tej nocy przedstawię Państwu swój wywiad z Leszkiem Możdżerem, w trakcie którego pytałem o to, jak powstawała płyta, na której doszło do ośmiu reinterpretacji kompozycji Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Na wstępie oczywiście zapytałem o powód, dlaczego Leszek Możdżer podjął się tego zadania. No to jest, wydaje mi się, pewnego rodzaju powinność każdego muzyka jazzowego, który mieszka w Polsce, żeby w taką płytę nagrać. Kompozycje Komedy to są sztandarowe rzeczy i prędzej czy później wiedziałem, że taką płytę muszę popełnić, no i to się zdarzyło w tym roku. Pomijam fakt, że Paweł Potoroczyn chodził za mną z tym pomysłem już no, na pewno ponad 4 lata. On sam twierdzi, że 6 lat mnie już namawia na to, żeby płytę Komedy nagrać, to wreszcie mu się udało. A kiedy po raz pierwszy zderzyłeś się z twórczością Krzysztofa? No ja byłem 20-latkiem, młodym, marzącym o graniu muzyki i nagle gdzieś tam w radiu usłyszałem dźwięki, które no, wstrząsnęły mną. Zrozumiałem, że Krzysztof Komeda to jest naprawdę mocna osobowość i to jest muzyk, który coś znaczy. Od razu to wiedziałem, po paru dźwiękach. Czy lista utworów, które widnieją na tej płycie, jest taka, jak widzę... To nie jest przemyślany zestaw. To w ogóle nie jest przemyślany zestaw. To było tak, że ja po prostu wyciągałem z teczki kompozycję po kompozycji i nagrywałem tak długo, aż producent powiedział, że mamy tę płytę. Mhm. Pewnie gdyby powiedział, że nie mamy, to bym nagrywał dalej i znalazłyby się też tam takie hity jak Katorna choćby. Po prostu tak to wyszło, że miałem akurat sporo nazbieranych nut z różnych działań, bo i z Tomaszem Stańką miałem zaszczyt zagrać ten repertuar i z Henrykiem Miśkiewiczem i z kolegami, z Olem Walickim i gdzieś tam te nuty się po prostu nazbierało trochę tych nut i kompozycję po kompozycji nagrywałem, aż wyszło 51 minut, tyle ile sobie założył producent Paweł Potoroczyn. Utwór Crazy Girl na płycie Crazy Girl ma 3,5 minuty, tutaj widzę prawie 6, 5,48. Bardzo rozbudowane są te kompozycje, one są bardzo wyimprowizowane. Akurat ten utwór Crazy Girl to jest specyficzny utwór, bo ja go zagrałem zupełnie inaczej niż tradycja wykonawcza nakazuje. Ja sobie wyobraziłem, co ja bym czuł do takiej szalonej dziewczyny. Wspaniałej, szalonej dziewczyny i zagrałem to bardzo wolno, bardzo spokojnie, balladowo, tak żeby raczej wyrazić ten zachwyt niż ilustrować jakieś rozwichrzone cechy charakteru dziewczyny, o której jest ta pieśń. Sam jestem ciekaw, o której dziewczynie Komeda napisał tę pieśń właśnie. Jak śledzę jego życiorys, to dowiaduję się co chwilę nowych rzeczy. Między innymi dowiedziałem się, że Krzysztof Komeda nie został dopuszczony do Związku Kompozytorów Polskich w pewnym momencie, ponieważ nasi rodacy uznali, że nie jest godzien. Słyszałem również takie informacje, że nie do końca, niezbyt dobrze, niezbyt biegle posługiwał się, jeśli chodzi o nuty. Miał z tym jakieś tam problemy. A mówię o tym wszystkim, ponieważ ciekaw jestem, czy są w jego muzyce dźwięki, które no, trudno zagrać. Tak, rzeczywiście utwór Moja Ballada na przykład, który kończy tę płytę, on się dosyć zaskakująco kończy, dlatego że pomimo tego, że on sprawia wrażenie bardzo prostej kompozycji, opartej na takich dosyć oczywistych progresjach, to jest tak zwana 2-5-1 progresja, podstawowa progresja jazzowa i one są ustawione w taki sposób, że no proszę mi wierzyć, że naprawdę się napociłem, żeby precyzyjnie i dobrze jakoś według moich kryteriów zagrać ten utwór. Zresztą tutaj na płycie jest pierwsze podejście i to podejście, jak się okazuje, w ogóle mi nie wyszło, bo przerywam je w połowie. Zresztą zostawiłem, bo w nim było coś takiego świeżego, że pomimo tego, że wywaliłem się w końcówce i przestałem grać dalej ten utwór, to jednak to, co mi się udało nagrać, to było na tyle świeże, że warto było zostawić to na płycie. Poza tym uważam, że muzyka Komedy jest tak przestrzenna, może nie jest... Można powiedzieć, że nie jest trudna, ale trudność jej polega na zasmakowaniu w tej pewnej głębi, która tam jest zawarta. Jeżeli odnajduje się tę głębię w sobie, to Komeda naprawdę zaprasza i daje olbrzymie pole do popisu komuś, kto potrafi tę przestrzeń zagospodarować, bo on zostawia bardzo dużo miejsca dla improwizatora i darzy wykonawcy swoich utworów bardzo dużym zaufaniem. Te kompozycje są tak zrobione, że jeżeli muzyk dobrze improwizuje, to naprawdę można się w nich poczuć swobodnie i poczuć dobrze. No, pomijam parę tam może trudniejszych rzeczy, gdzie on naszpikował kompozycje jakimiś harmonicznymi zwrotami, które nie są takie oczywiste, to generalnie te utwory gra się bardzo dobrze. Bardzo gra się je dobrze. Właściwie, żeby przygotować taki repertuar godzinny w dowolnym składzie, wystarczy jedna solidna próba. Czyli co? Czyli on stworzył pewnego rodzaju szkic, do którego można dołożyć przeróżne barwy? Tak, ale ten szkic jest tak nieoczywisty i on jest tak... On sprawia... On od razu jakby, jak zaczyna się grać te rzeczy, otwiera się jakaś czeluść przed człowiekiem. Po prostu nie wiem, w jaki sposób on to robi. On ma parę swoich takich patentów, jak na przykład obniża sekstę w molowych akordach, czy obniża kwintę w dominantowych akordach, przez co one już przestają być oczywiste. Te jego kompozycje... one są nasycone, one nie są przeładowane żadnymi elementami harmonicznymi czy melodycznymi. To jest wszystko bardzo sprytnie, mądrze ustawione. Także nawet jeżeli ta kompozycja jest krótka i ma tylko 4 akordy, to już od początku, od pierwszego dźwięku, jak się wykonuje ten utwór, to ma się poczucie, że to jest coś ważnego. I to jest ta tajemnica, którą jemu udało się posiąść. To jest ten wgląd w muzykę, który akurat Krzysztof Komeda miał. Pomimo tego, że był laryngologiem i pracował w szpitalu, wycinał migdałki, to gdzieś ta muzyka zaprosiła go, dała mu pewien jakiś klucz, dała mu pewne wtajemniczenie, z którego my dzisiaj czerpiemy i z którego jakby żyjemy wszyscy muzycy, którzy grają jego kompozycje. A swoją drogą wiesz, dlaczego był laryngologiem właśnie? No dlaczego? Była taka historia związana z tym, że rodzice postanowili, że musi wykonywać jakiś rzetelny i dobry zawód. No, zawód lekarza, jak wiadomo, był, jest i pewnie będzie jeszcze przez wiele lat bardzo dobrym zawodem, tak jak i prawnik. W każdym razie wymyślił, że jeśli już musi być lekarzem, to musi być to coś związanego z dźwiękami. W związku z tym wybrał laryngologię. No, czyli szukał tej muzyki cały czas. No ja cały czas jestem wynawcą tej teorii, że jednak ta muzyka wybiera ciebie, a nie ty wybierasz muzykę. Czyli gdzieś tam ten głód, ten zew muzyki w nim cały czas tkwił i to bardzo wyraźnie słychać. I na zakończenie spekulacja. Jak sądzisz, czy gdyby grał to, czy gdyby żył, to grałby jazz, czy słyszałem takie ostatnio stwierdzenie, że gdyby Komeda żył, to mielibyśmy takiego Polaka, drugiego Ennio Morricone. Bardzo możliwe, bo ten przemysł filmowy gdzieś tam już go zaczął wciągać. Myślisz, że byłby to jazz? No jazz to jest w ogóle takie pojęcie względne. Właściwie co jest jazzem? Jazz to jest muzyka improwizowana. Już dzisiaj te wszystkie rzeczy się zatarły. No. Myślę, że on miał jednak duże ambicje i przede wszystkim miał szerokie bardzo myślenie, miał szeroką świadomość. To nie był człowiek, który był zajęty drobieniem jakichś fraz jazzowych, czy powiedzmy podrywaniem dziewcząt na koncertach. On wiedział, że muzyka to jest coś więcej. On wiedział, że on miał ten wgląd. To był bardzo uduchowiony człowiek. Jak się czyta jego wypowiedzi, chociażby ten dekalog Komedy z książki profesora Hendrykowskiego, w którym udało się autorowi zebrać naprawdę najciekawsze myśli Komedy. Chociażby takie, żeby, co ja wziąłem sobie bardzo mocno do serca, na przykład nie żyć z muzyki, tylko żyć dla muzyki. Chociażby takie zdanie. Publiczność płaci za sztukę pieniędzmi, artysta własnym życiem. Takie drobne wypowiedzi, które gdzieś tam są takimi drogowskazami na drodze kogoś, kto chce się muzyce oddać i chce z muzyką współżyć. Wybrańcy bogów umierają młodo. No to takie mocne stwierdzenie. Ja myślę, że gdzieś ta jego wrażliwość i to, że on ufał ludziom po prostu. On ufał ludziom. To widać w jego kompozycjach, że on ufał ludziom. Że on nie tłumaczył dokładnie jakby w którą stronę to ma iść. On po prostu zostawił parę nut i wiedział, że to jest tak napisane, że jeżeli ktoś ma olej w głowie, to zrobi to dobrze. Myślę, że czasami zbyt ufał ludziom i był zbyt wrażliwy i dlatego gdzieś tam postawił nogę nie w tym miejscu, gdzie trzeba. O wrażliwości świadczy jeszcze taka historia, że kiedy przyjechał i leżał w szpitalu już i był nieprzytomny, chłopcy wpadli z magnetofonem i mu puścili kołysankę i on jak w amoku stał, podniósł się i będąc nieprzytomnym zaczął zachowywać się, jakby nagle ożył. Z tego wynika, że jazz umierał w nim najdłużej, najwolniej. Dziękuję, Leszku. Po prostu muzyka była w jego krwiobiegu, on po prostu żył muzyką i żył dla muzyki. Usłyszeli Państwo mój archiwalny wywiad z Leszkiem Możdżerem, zarejestrowany w roku 2011. Rozmawialiśmy o płycie Leszek Możdżer Komeda. A jeśli tak, to oczywiście potrzebne są teraz nagrania z tego wydawnictwa. Proponuję Crazy Girl, o którym wspominał na początku Leszek Możdżer, a po tej kompozycji słynna Sleep Safe and Warm. Thank you. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Sleep Safe and Warm, Crazy Girl, Ballad for Burnt i na samym wstępie naszego dzisiejszego spotkania z Fantatic, czyli cztery utwory z płyty Komeda, będącej dziełem reinterpretacji Leszka Możdżera. Album ukazał się w 2011 roku nakładem Act Music. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania i mam nadzieję duża przyjemność dla tych wszystkich, którzy, tak jak ja, są fanami zespołu Brand Brauer Freak. W moim przekonaniu najpiękniejszy okres tego zespołu to czas, kiedy owo berlińskie trio funkcjonowało wraz ze swoimi przyjaciółmi, kolegami i koleżankami w składzie ensemble, dokonując transkrypcji wcześniej napisanej muzyki na tradycyjne instrumenty. Z tym przedsięwzięciem, właśnie z przedsięwzięciem Ensemble i z płytą Mr. Machine podróżowali po całej Europie, po całym świecie, dając spektakularne koncerty. Dwa z nich odbyły się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, a ten, który chciałbym Państwu za chwilę przedstawić, miał miejsce w Wiedniu. Tak, tak. Do godziny trzeciej zapraszam Państwa właśnie na koncert Brauerów w poszerzonym składzie Ensemble. Mam nadzieję, że będzie to miłe zakończenie tego wydania potrójnego pasma. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro po godzinie 15 w audycji Hirka Wrony, gdzie pochylimy się po pierwsze nad tematem własności intelektualnej, a po drugie świętować będziemy urodziny Giorgio Morodera. Teraz życzę Państwu spokojnej i dobrej nocy. Mówił Michał Margański. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka.